Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara sabahlarında. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege, Şarada günaydın. Teşekkür ederim. Bozuk değil miyiz? Bozuk falan yani yayına yansıtmayacağız en azından. Ben sizle herhangi bir insani ilişki kurmak istemiyorum. Günaydın diyorum mecburen. Siz de günaydın dediniz. Teşekkür ettim. Bitti. Buyurun şimdi. Buyur derken ne yapayım? Fıkra falan gibi bir şey mi? Ne yaparsınız yapın Şevki abi. Benle muhatap olmadan ne yaparsınız yapın. Şurada 2-3 dakika bir şey konuşacaksınız zaten. Bu 2-3 Şevge dinleyicileri öncelikle sizlere günaydın. Tabii ki her zaman bu oluyor. Her zaman bu oluyor. İki insanın çekişmesi, iki insanın kavgası hem de sebepsiz bir kavgası yüzünden olan sizlere. Siz masum dinleyicilere oluyor. Sabah kalkmış, zorlara hazırlanmış, yollara çıkmış, işinin gücünün peşine düşmüş bu masum dinleyiciler. Ne onlara günaydın diye bir adam görüyorlar karşılarında. Ne onlara sevgiyle sarılan birini görüyorlar. İki tane adam birbirlerine hakaret. Baba gibi birbirlerinin tepesinde dolaşıyorlar. Şey oğlum ben size hakaret falan etmedim. Siz de bana etmeyin. Kimse hakaret falan duymasın. İnsanlar işlerinde güçlerine giderlerken de trafikle ilgili bir şey dedi. Ama şimdi sen böyle bir soğuk bir mesafeli olunca ben biraz söylüyorum. Rahatsız olacaksanız madem bu tip noktaları getirmeyin. Hem bugün gelmiş ileride de gelmiş. Zaten ben ileride öyle bir duruma düşmeyeceğim artık akıllandım. Yani eskiden gerizek haldeydin. Özür dilerim. Şevki'ye gelip çok özür diliyorum. Gerçekten Şevki dinleyiciler siz de dedi. Çok özür dilerim. Ay belim ağrıyor. Ne buyurun tamam dinliyorum. Ne oldu bir sinirlendin? Yok sinirlendim yani ben bir ara sinirlenecek gibiydim ondan sonra dedim yani hiç bir değişiklik yok. Sen sinirlensen ne olacak sinirlenmesen ne olacak? Vaktiniz devam ediyor Şenol Bey. 1-2 dakika daha vaktiniz var. Tamamlayın isterseniz. Beliniz mi ağrıyor, başınız mı ağrıyor? Neyden bahsedecekseniz ondan bahsedin. Ben birazdan kapatacağım. Hiç çekilme. Oğlum biraz mesafeli böyle tamam hani bir noktaya kadar ama bir noktadan sonra espriler patlayınca artık senin de yumuşayacağına, muşmulaya döneceğini düşünüyorum. Alo. Şşt. Ne haber tavşan? Efendim? Ne oldu? Bakıyorum tavşan esprisine de artık mik küçük tavşan mik gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Ben dinliyorum size iyice azaldı vaktiniz. Tamam lan. İnşallah çileri çıkarmayın. Bu mu espri anlayışı? Bu mu? Aman ne kadar güldük yahu. Çok güldük yerlere etlerimiz sallandı gülmekten. Şenol Bey tamam yani bir oradan deniyorsunuz bir buradan deniyorsunuz olmuyor. Uğraşmayın ben artık sizi muhatap almıyorum kendime. Muhatap. Muhatap. Muhatap. Alo. Çırpınıyorsunuz her. Çırpın yumurtaya. Çocuklar çünkü yumurtada yumurta diyemezler onlar. Çocuklarmış yumurta diyemez Şevkine'ye yumurta de onlar. Evet. Ya sen bunları düşünmedin. Kendi kafana göre yumurta diye haykırın ama onlar yumurta derler. Çocuk onlar. Biraz onlara sevgiyle yaklaş. Baba olacaksın bir de. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum size. Yumurta diyeceksin. Şenol Bey vaktimizin sonuna geldik. Bir şeyiniz varsa onu alalım artık. Çünkü şarkıya geçeceğiz şimdi. Yok mu hiç yani kaçmayayım mı ben artık? Yok yani hiç uğraşmayın Şenol Bey. Yani bu olacak şey değil. Belki zamanla biraz düzelir aramız ama onun dışında böyle yumurta bilmem ne bağırmalar çağırmalar espriyle şey denemeler üste çıkmaya çalışmalar bunların hiçbir fayda getirmeyeceğini ben açık açık söyleyeyim size açık açık söyle donunu da çıkar bana. Boşan espri. Böyle boşan espri de var. O zaman ben sizde kalmak istiyordum birkaç gün. Efendim? Benim şimdi bu evden çıkmam gerekiyor. Sizde birkaç gün kalabilir miyim? Hayır Şener abi. Niye lan? Nasıl niye? Ne demek niye yani? Benim birkaç gün olmayı kalacak bir yerine ihtiyacım var. İşte otelde falan kal. Ya otelde ev sıcaklığı yok ki. Ev sıcaklığı denen şeyi ben de korumaya çalışıyorum. Siz gelince ne ev sıcaklığı? Ne esprileri falan yapacağız? Yumurta öyle mi dolaşacaksın? Ya benim de espriler var oğlum, lütfen. Lütfen diyorum sana, lütfen. Önce istediğin git kahveden başka arkadaş bul kendine. Niye kahveden pis heriflerle? Kahvedeki arkadaşlar hepsine saygılar mısın? Espri olarak bunu lütfen diyenlerdir şimdi. O pis heriflerle oturmak istemiyorum. Git o zaman annenin babanın yanına git, bir şeyler yap yani. Ne yapacağım ben annem babamı? Burada neyle ekiyorlar? Bilmiyorum şey, beni ilgilendirmiyor ya. Kim ilgilendiriyor şey? Kim o zaman onu söyleme, gireyim onunla konuşayım ya. Tam da zamanına denk geldi bu güçlük. Saçma sapan bir şey oldu. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin modern sabahlarında günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Bütün günün gazetelerinde kırmızı beyaz renk hakim, milli takımla ilgili haberler sürmanşet. Toplay ve hemen sizden alalım onları. Çok teşekkür ediyoruz. İlk başta tebriklerinizi kabul ediyoruz. Milli takımımız ne yaptı? Bosna Hersek takımını 1-0 mağlup biraz edince. Biraz zor yendi galiba. Yani daha doğrusu böyle çok rahat bir maç olmadı galiba. Çok rahat bir maç olmadı. Rahat bir maç olmayacağı da belliydi. Çünkü son maç olduğu için bu... elemelerin son maçı, bir de bu maçta gidip gidemeyeceğimiz belli olacaktı. O yüzden son maçı bıraktık yani. Şey gibi, sabah erken kalkıp çalışmak gibi. Aynen öyle. Hatta gece çalışmak değil, sabah erken kalkıp çalışmak. Belki sabah erken kalkmadan çalışmak. Çalışarak sınava gitmek gibi. Evet, aynen öyle. Biraz son dakikaya kaldı. Türkiye sabaha kadar uyumadı diye veriyor bütün gazeteler bu haberi. Ben öyle çok gürültü duymadım bizim oralarda. Böyle ama sonuçta uyumadın değil mi? Yani uyumadım, ses gelecek mi falan işte, öyle yani ne bileyim, normalde böyle maç biter bitmez kornaları görürsün, hatta 5. son dakikalar acaba adamlar ben arabada mı dinliyorlar falan diye merak ederim, ama dün öyle çok yoğun bir gürültü olmadı. Olmadı da çünkü yine... galiba yani her ne kadar sevinsek de hani Bosna'yı 1-0 yenerek bu kadar sevinme halini kendimize mi yakıştıramadık, ne oldu? Ama sonuçta şey canım, Bosna turnuvaya gidiyoruz. Eski Yugoslavya. Ajax'a. Prekazia. Ajax'a. Prekazia. Sonuçta finallerdeyiz. İngiltere gidememiş bu arada. Ben bu sabah Selim'den öğrendim. Hırvatistan'a 3-2 yenilmiş kendi sahasından. İnanmıyorum. Vay. İngiltere kraliçesi perişan. Hemen bir dakika, ben... Bir dakika. Şimdi vay, özür dilerim sözünü kestiğim için ama birilerinin hakkını vermemiz gerekiyor. Dikkat etsen Ege Kayacan'ın suratı. Hırvatistan'a 3-2 yenilmiş derken ağzım burnum oynuyordu. Taber Karadağlı gibi çemçük oldu birden. Evet. Neden Hırvatistan'a karşı şey mi var? Ha canım, bir tebrik bekliyorum, bir şey bekliyorum, skor vererek. Adam bildiği için canım fark etmez. Onun için A ve B takımı var. Hakem gibi düşünüyor Ege orada. Doğru. Yemin ediyorum, o zaman şu anda herkesin adına, büyük futbol camiası adına, büyük düşünür Ege Kayacan önünde bir kez daha saygıyla. Peki Ege, Fatih Terim istifa edecek mi? İstifa edeceği söylentilerini de yalanladı. Avrupa şampiyonasında takımımı yalnız bırakmayacağım dedim. Yani yanda, o da beraber mi? Mesela bize de öyle imkan verirse biz de yalnız bırakmayız, gideriz, güzel. Yok, başında duracağım dedi. Yani. Ben de başında dururum canım. Sen benim ne dönem... anlıyorsun? Sen takımı tanıyor musun? Tanıyorum, ben sana 11'i sayayım. Say. Kalede çeşitli arkadaşlar. Kim var kalede? Sen tanıyor musun madem? Kalede Rüştü var canım, biliyoruz onu. Dün gece Rüştü vardı, daha önce. Ne bileyim, dün gece daha önce. Bakıyorsun. Bir de göz ucuyla bir de şöyle. Ben hemen onun taklidini yapacağım. Kalecinin. Yani Volkan. Işte. Volkan var. Sen bana 11'i say. Dünkü 11'i say. Hızlı bir şekilde. Tamam. Servet. Hakan Balta. Ondan sonra Cima. İki. Gökdeniz sonradan oyuna girdi. İleride sayılmaz. Semih vardı. Önce kim vardı? Semih vardı. Gökdeniz'den önce kim vardı? Semih vardı. Gökdeniz kimin yerine girdi? Semih'in yerine girdi. Atma lan. Sinirlendim arkadaşım ya. Tamam, hadi Gökdeniz. Tamam, Mehmet Arayla, Emre Belezoğlu'yu sayarım. Tamam, 5. Ondan sonra Cuma Nihat'ı zaten. Bir bu kadar zaten... daha sayman lazım. Tamam, Nihat'ı sayarım. Devam ediyorum zaten, Nihat'ı gidiyorum. Nihat'ı say, tamam, 6. Ondan sonra Mehmet Avrello'yu sayarım. Bir daha saydın ama sayılmaz. Servet'i sayarım. Servet'i başta Servet'i söyledim. Servet'i saymıştım. Servet'i saydım. Faizim bu kadar demek ki milli takımın yarısını. Nasıl yarısını biliyorsun canım? Geriye işte kalan yarısı da en az o kadar değerli insanlar. Orlanta gibi koşturdular tamam işte. Demek ki bana yüklenecek bir durumun yokmuş. Ya, hepsini sayarım ya. Ben bir tane futbolcu gördüm yalnız o çok böyle havalı bir adamdı. Hangisi? İlk defa görüyorum onu. Mesela Gökhan'ı mı diyorsun? Kurlanta gibi Tuncay'ı atladın. Tuncay sonradan girdi. sonradan giren Gökben'i sayıyorsun da. Gökben değil o Gökdeniz bir kere. Şunu demeseydin çok iyi gidiyordun. Şimdi bir tane böyle sakallı bıyıklı bir adam var. Servet. Servet uzun boylu mu? Hehe uzun Aha. saçlıca. Aha. Servet. Yeni bir adam. Nereli o? O mu? Konyalıymış. Hangi takımı? Şu anda Galatasaray'da oynuyor da ben Servet'in şöyle bir açıklamasını size herhalde anlatmıştım. Türk Halk Müziği dinliyorum. Laptopumun gigabyte'ı doldu o yüzden değiştireceğim. Ha o mu? O adam o işte. Vay be çok havalıymış. Laptopunun gigabyte'ı doldu diye değiştirecek futbolcumuz kimdir sorusu. Bundan sonra Servet Çetin cevabını cevap verebiliriz. Vermen gerekiyor. Bu arada Fatih Terim yine maç sonunda bir sinirlendi. Onu gördün mü Fahir bilmiyorum. Aynı kaşkolda. O galiba uğurlu olduğuna mı inandı ya? Koskoca evet, evet. Fatih Terim'in başka kaşkolu olamayacağını düşünemiyorum ben. O böyle bazıları saplantılı diyor ya. 10 tane mesela gömlek alıyor aynı marka aynı renk. Ama bir Fatih Terim'de öyle bir şey yok. Da vardı ya 120 tane beyaz gömleğiyle. Doğru aslında. Ama Fatih Terim'de öyle bir şey yok ya. Bundan birkaç sene önce söylemişti. Ne demişti? Yani Oktay öyle, sen de şey gibi gigabyte'ını dolduracaksın bu gidişte var ya. Ben o tür uğurlara inanmıyorum falan diye. Ama gerçekten bu sefer uğur tuttu falan diye gazetelerde şey var. Ege Bey yine doğru bildi. Atkı aynı olması, Atkı'yı aynı şekilde bağlaması. Hakan Şükür de bu arada aynı şekilde tabii bağlamış. Ki. Şey bağlaması değil mi o? İtalyan tipi. Yok İtalyan tipi değil ya. Bizim... Sen de aynı şekilde bağlamışsın. Sen Fahir'i görmedin sabah. Hayır o Ali'ye dediğin yani. Bir İstanbul masalında. İstanbul masalı. Şey o kız neydi adı? Şeyma diye isim geliyor. Hani Esma, genç kızla. Esma. Esma. Esma. Vallahi gigabyte'ım da olacak benim ha. Doğmuş ondan bak yavaşladı. Esma normalde... bağlayışı o onun adı. Doğru. Bak onu da bildi değerli Üstad Ege var ya. Düşünür o. Futbolla da ilgilen. Futbol. Ben dün ne düşündüm biliyor musun? Ben maçın ilk 20 dakikasında açtım. Sonra bir son 10 dakikada açtım. Son 10 dakikada şeyler çok gergindi. Televizyondakiler. Değil mi? Ama böyle çok normal. Bir şey olacak, bir şey olacak. Abi yani ben de etkili atak yapamıyoruz bilmem ne olamıyor falan filan diye konuşuyorlardı. Sen ama... de yeniliyoruz, eleniyoruz mu zannettin? Yok canım orada tepede yazıyor 1-0 diye de. Ha sen o şeyi biliyordun ha, yani o. Kazanınca şey olacak diye biliyorum. O sırada da 2 tane gol kaçtı. Bir tanesi de hakikaten çok pis kaçtı yani. Bizim kaçırdığımız mı? Hı hı. Orada biraz rahatladılar zaten ondan sonra. Neyse orada Haluk Ulusoy'u gördüm de şeyi düşündüm. Haluk Ulusoy çok iyi mi biliyor futbolu? Yani anlatabildim mi şeyi? Niye başkan diye mi merak ettin? Hani yani federasyon başkanı mesela şey durumu en iyi bilen noktadaki mi? En iyi bilen noktada. Tabii sınavla alıyorlar abi top onu. Toplamadan başlarsın. He. Ha ben çünkü futbolculuk. Kendimi kimle özdeşleştirebilirim bu? Ha, kimi örnek almalıyım? Ben bence Platini örnek almalısın. Yılların açığıyla geliyorum ya bu futbol camiasına. Ben sana kimi örnek alman gerektiğini söyleyeyim mi abi? Dün yine maçtan sonra hemen bir röportaj yapıldı. Galatasaraylı eski futbolcu Tarık Hostic mi? Tarık öyle. Hotic. Ayakkabı çıkartıyor sonra. O mesela. O böyle geldi. Hotic. O öyle bir şey ben ilk defa duydum ismini de. Şey yapmış. Fatih Terim'e yardım etmiş Bosna Hersek başında. Bosnalı bir. Ne nasıl yardım etmiş? Ya işte böyle Bosna Hersek takımına şey yapmış, gizli yönlerini falan vermiş. Sen de böyle bir ülke seç. Orada uzmanlaşayım o ya. O takım hakkında uzmanlaş. Günün birinde nasıl önemli bir maç oynarız. Hakikaten ama kolay olur işin. Ne olabilir? Ben ya? Senin en kısa yoldan zirveye götürecek metodu söyleyeyim söyle. İstiyorsan. O kadar seni kaybetmeye zaten şeyin yok. Kimsenin de tahammülü yok bence. Bomba çünkü artık seni en üst noktada görmek istiyoruz. Yani futbol bir piramitse piramidin tepesindeki adam olmak zorundasın. Evet. Bence örnek alacağın adam Platini'dir. Tamam mı? Kimdir Platini? Platini Fransa milli takımının kaptanıydı yıllarca. Yıllarca. Sonra emekli olduktan sonra şimdi hakikaten nerede? Platini nerede? Meme yapmış diye duyduk biz. Memesini ne nerede? Transseksüel olmuş. Çok güzel meme yapmış diye dolaşıyorlarmış kahvelerde. Yok kendisi nerede ne hangi noktada şu anda futbolun hangi noktasında en FIFA'nın başında mı? Ne FIFA'sı ya? Bütün dünya FIFA'nın başında. FIFA 99 adam. Yaptın yani koca şey. Neyin başında? Neyin başında olabilir? Kamerun milli takımının başında. Abi Kamerun. Hayır yanlış öğretme adama. Niye yanlış öğretiyorsun ya? UEFA'nın başında UEFA'nın. Ha, FIFA neydi? FIFA ne? FIFA dünya UEFA Avrupa. Mesela FIFA mı büyük, UEFA mı büyük? PFF var, o da Türkiye. FIFA mı büyük? Bence bana sorarsan PES. Ya da Winning Eleven derim yani. FIFA büyük, FIFA ya. FIFA büyük değil mi? Ben FIFA'nın başına geçsem daha iyi, UEFA'nın. Ya bunu matematikten hani şey, evrensel küme diye bir şey düşünün. Hı-hı. Eğer FIFA evrensel küme ise UEFA ne? Alt küme mi? Evet, mecburen. Bak adamın sesi kısıldı sorduğunuz sorunun anlamı yüzünden. Birazdan da nutku tutulacak. Şimdi dün Fatih Terim hakikaten sinirlendi. Onu bir söyleyeyim, niye sinirlendi. Bu maçın hemen sonrasında hani herkes bir sahaya girdi ya, hı-hı, sevinçle. Ayakkabılarıyla. Tabii cep telefonunu almıştı. Kameralar falan kameralar falan da girdi. Bir dedi öpüşeceğim oyuncularımla, bir tebrik edeceğim onları, bir kutlama yapacağız. Çıkın falan diye bütün kameralara şey yaptı. Tokat attı. Hatta maçı söylüyorum, veren kanalın kamerasını da ben tokatlarken gördüm. Kamerayı mı, kameramanı mı? Kamerayı. Şaka gibidir o ya. Ha yani böyle köfte hor, ne haber, hadi bakalım çıkın yani, tatlı saat kabacak. Kazandık artık, onun sevinciyle böyle bir şakalaşma ama olsa olsa kaldırılır diye düşünmüştür bence. Sinirden şey yapamadı ya. Sevinme ama ve tebrik aşamasına geçemedi yani. Öyle terli terli kutlayacağın oda gitsin, soyunma odasını herkes duşunu alsın, ondan sonra pis pis öyle. Çünkü o da kenarda bir taraftan şey, o atkı dediğin de zaten hep birbirlerini öperken orasını burasını silip öyle öpüyormuş. Ondan sen atkı kayboldu falan diye düşünüyorsun. Hakikaten atkısı ne oldu maç sonrasında, atkısı yok da. Hadi ya. Vallahi, bir de sağlam markaymış benim bildiğim kadarıyla. Bak burada fotoğraflar var, kucakta böyle omuzları almışlar. E şimdi bu, bir şey soracağım. Efendim? Dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası tabi ileriki zamanlarda olacak. Adı bunun. Avrupa şampiyonası daha iyi. Avrupa şampiyonasının finallerine mi gidiyoruz biz? Hı-hı. Avrupa şampiyonasına gidiyoruz kabaca. Finaller değil artık, gidiyoruz inşallah finale kadar da çıkacağız. 16 takımın olduğu kaç takım var Avrupa şampiyonasında? 16 takım. yaza denk gelecek bu değil mi? Yaz derken yani senin uygun bir tarihe sana göre alacağız yani biz. Kurdeşen olacak şimdi o atkın uğruyla. Hakikaten ya, 7 Haziran'da başlıyor bak bütün turnuva. İsilik var ya, bütün buralar. Nerede olacak? Haziran Avusturya ve İsviçre'de olacak. Ve en sıcak dönemi İsviçre'nin. Of, yanacak, cayır cayır yanacak yani. Çıkarsa çıkaramaz. Belki ilk iki maçta çıkar da işler kötü giderse takmak zorunda. Bir beraberlik, bir mağlubiyet bizi götür. Ne yaptın Ege? Bari ilk maçta takmasın duruma göre. Böyle aksesuar gibi atkılar var ya. Yani böyle daha doğrusu işlevsel olmayan atkılar var ya. Demek istiyorsun? Yok yok. Daha ince olanlar. Çünkü Fatih Terim'in kalın. Onlar da daha çok kadınlar tarafından kullanılıyor. Şal gibi bir şey. Şal gibi şeyler. Ne bileyim, Uğursa takacak fular artık abi. Ben ama böyle bir teknik direktör... Ben de biraz terlemeyi, yani bu terlemeden yokuşta ter dökmeyen inişte gökyüzü yaşı döker diyerek bence takmak zorunda orada. Bence futbolda bu UEFA'nın kapısına yazılmalı. Onu Platini falan sen hikaye diyeceksin ya, çıkacaksın. Sen diyeceksin futbola Platin ne kazandırdın? Bir sözün var mı? Yok. Hemen sözün hazır böyle, ben sana yaptırırım şeyden. Onu Fransızcaya. Fransızcaya lazım. Falan gerek yok. İngilizce. Adamın... İngilizce, herkes biliyor İngilizce. O Fransızlar biraz şey yaparlar. İngilizce ne diyeceksin? When you go. Evet. Away. Çok merkezi. Panora alışveriş ve yaşam merkezinin sunduğu modern sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Efendim. Sırf futbol konuşuyoruz. Başka olay yok mu? Başka olay canım, olmaz, olmaz mı? Olmaz mı? Başka olay olmaz mı? Dünyada bir sürü olay oluyor. Elbette ki bunlardan güzel bir derleme yaptık. Derlemeyi yaptık. O zaman ilk güzel müjdeli haberi verelim. Daha önce de bunun sinyallerini vermiştik Modern Sabahlar'da. Sinyalin devamı olarak şu anda tam köşeyi dönmek üzereyiz diyoruz. Ve kopyalı koyun. Efendim? Kopyalı koyun. Koyuna kopya yazdım, hocanın bakmak aklına gelmedi. Kopya koyunun doğduğu müjdesini verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Dün sabaha karşı mı? Gece geç vakitte mi? Dün gece milli doğmuş. Maçın stresinden mi doğurmuş, nedir? Şu kadar şu kadar haberler var gazetede. Bence daha büyük yerler ayırmaması o kadar lazım. Olay yapıyor. Geçen günde ODTÜ'de şey yapmışlar işte, bu plastik ekran yapmışlar. Her şey ucuzlayacakmış bu sayede. Onu da anlamadık. Şey... Görkem diye isim geliyor. Tanıdık geldi bana da adam. Tabii. Tanıdık, bizim dinleyici ya. Bizim dinleyicimiz ya. Hadi canım. Bir numara dinleyicimiz tabii canım. Uyducusu bizde. Bilim adamı bizde. Televizyoncusu bizde. Yarın öbür gün bir şey bozulduğunda götüreceğin adam belli. Onlar hep küçük haber oluyorlar. Onları yakında anlayacaksın. Nasıl çok lüks Anıl, arabalarla dolaşmaya başlayınca. Anıl şahane bir programla geliyor. Hadi canım. Hı hı. Bilim toplum programı. Bilim ve toplum. Hepsini böyle tek tek anlatacak. Aman çok güzel. Tek tek ne, şey anlatacak mı, tek tek bulacak mı? Ne bulacak Anıl? Bulduğunu söyleyecek. İşte bulduğunu söyleyecek, tuttuğunu anlatacak. Getirecek yani. Ya çocuk bir taraftan buluş mu yapsın, program mı yapsın? Aa doğru. Ki bir taraftan buluş yapmaya da çalışıyor benim bildiğim kadarıyla. Aferin çocuğa. Ben onu hakikaten biraz hırpalaya hırpalaya nihayetinde öğrettim yani. Önümüz kurban, şimdi bu fiyatlara yansır mı kopya koyun? Kopya koyunun doğmuş olması mı? Hı-hı. Bilmiyorum. Oyalı ismini koymuşlar, ben net onu biliyorum. Ben ne demiştim? Kınalı olur demiştim. Oyalı koymuşlar. Benim işte böyle daha Anadolu kültürüne hakim olsaydım oyalı ismi de aklıma gelirdi ama bir oyalı, tek kınalıyı biliyorum. Ben. Oyalıyı çok fazla şey yapmadım ben. Beğenmedim. Çünkü bir kere o koyun için zor. Çünkü biliyorsunuz koyunlara ne yakılır? Kına. Kına nereye veya yakın yakılır? Veya klon yakılır. Evet yani klonlar yakıldı. Klonlu onu... olsaydı daha güzel olacaktı. Güzel olurdu. Böyle arka tarafa yakın yapacaklar. Veya embriyolu. Embriyolu mu? Hı-hı. Derken? Embriyolar yerleştiriliyor ya. Hı. Nereye? Embryoldu. Emmold gibi. O biraz zor ya. Çağıramazsın onu. Emmold dersin. Yazılışı embryolu. Emmoldu da koyun dişi olduğu için birazcık... Saçma olur. Emme oğlu, emmi kızı diye bilim de bir şey yok. Bilim her şeyi düşünüyor bak, ne kadar güzel. Ya. Bilim her şeyi düşünüyor da işte oyalı adını takmaması gerektiğini düşünemiyor. Koyuna oya yapılır mı? İşte o kınayı yakınca etrafında oyalı oyalı boyalı diye böyle etrafında halk olup dolaşacaklar. Espri olur ha. Koyuna peki ebru yapılır mı? Ebru çok güzel olur. Ebruli olsaydı mesela. Yok ama sadece koyunun kenarlarına overlock yapılıyor benim bildiğim. Daha böyle kıvır kıvır yaşayalım. Hayır o merinosa yapılıyor. Ha, merinosa mı yapılıyor? Tek evet karamana yapılmaz. Çünkü karamanın koyunu sonradan çıkar oyunu. Overlook dedikten sonra buyurun Fahir Bey. Çok teşekkür ediyorum. Overlook'la çok net bir şekilde bitirdiniz. Şimdi önemli konu, nereden nereye geleceğiz? İngiltere'de bir kadıncayız. İsmini de vermek istemiyoruz. Şehrini de vermek istemiyoruz. Yardım olsun diye bizim Ertuğrul Akbay'dan sonra soyulan en yaşlı insan oldu. 101 yaşında takvime nasıl post verdi Bayan Kasım olarak. Ne takvimi ya o? Ha? Nasıl ne takvimi? Diğer takvim. Sayfalarda ne var? Olur mu canım? Mesela Pirelli takvimi var ya çok meşhur. Tamam biliyoruz. Orada her sayfada ne göreceğini biliyorsun. Mesela bazı dergiler var eskiden. Şimdi isim vermeyelim. O hani sonradan poşetle satılmaya başlanmıştı falan da. Şimdi hiç piyasada da bulunmuyor. Ara ki bulasın yani. Benim sormak istediğim. Onların falan takvimi var. Sormak kadını istediğim... Kasım ayına koymuşlar. Ömrümün sonbaharı diye. Ekim ve Aralık'ta ne var diyorsun? Ekim'de ne var? Aralık'ta ne var? Hayır. Aralık'ta mesela o Kasım'ın bir an evvel geçmesini... Dileyeceğiz çünkü Kasım ayı boyunca. Aralık ayı gel, oh be sonunda aralığa geldik diyeceğimiz bir resim var mı orada? Ya bunlar işte belli yaş grubundan sonrasında ama en üst nokta işte bu kadın. Ama ortalama şöyle söyleyeyim. Bayan Aralık'ın da Kasım'dan geri kalır tarafı yok. Ama ben özellikle Bayan Temmuz'a dikkatleri çekmek istiyorum. Çünkü Bayan Temmuz gerçekten sınıfında bir numara. Kimmiş o? Yani isim olarak bilmiyorum ama... evlere şenlik kızımız var, bizim de onda gözümüz var. Bayan Temmuz diyorum tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Özelliği ne Bayan Temmuz'un? Biraz işveri olması ama belli bir yaştan sonra da İngiltere'de soyunma hakkı verilmeyecekmiş. Bu ne 80 yaş üstünün takvimi mi bu? Hayır canım, bu takvim herkese hitap ediyor. Sen al mesela, as evinde mutfağına Kasım ayı geldi. Yemek yaparken Kasım ayı şöyle açarsın, o bütün Kasım ayı boyunca ben nerede yanlış yaptım diye salatalıkları soymaya devam edersin. Bence Kasım'a gelmeden de o soruyu sorup salatalıklara devam edebilirsin. Çünkü herkese hitap ettiriyor. Futbol için soyunmuştu değil mi bu kadıncağız? Bu kadın futbol. Mesela futbolculardan da ben eminim ki soyunan vardır. O zaman. Ne pis takvimmiş o ya. Niye pis diyorsun? Sen niye bu kadar yani çıplaklığa karşısın ki, ben onu anlamadım. Abi ben çıplaklığa karşı iki noktada karşıyım. Birisi durup dururken benim çıplaklığım. Ortada bir sebep yokken buna karşıyım. Ben de karşıyım. İkincisi ona. İkincisi de. Mesela rahatsız olurum. Giyinirken zar zor tahammül edilen bir estetik görüntünün tamamen çıplaklık olarak gözümüzde. Öyle deme herkesin. Tamam şimdi şey diyen insanlar vardı. O da bir insan. İnsan kusursuzdur. Her yaşta kusursuzdur diye onu poster yapmak isteyenler vardı da yani. Kaçtan gidiyormuş bu takvimler? Yoksa promosyon olarak gönderilecek İstersen mi? İstersen Oktay ben konuşurum. Toplu alımlarda falan indirim yapıyorlar. Amazon'da Amazon'da indirimli satacaklarmış, bilmiyorum. Satıyorlar yani bir de bu takvimi. E ne yapacaklar? Hayır işi mi bu? Ne bileyim dağıtıyorlar. Böyle nasıl böyle bir hayır işi olabilir? O kadın yarın öbür gün 101 yaşında. 101. Öldüğünde cenazede yakamızı çıplak fotoğrafını mı takacağız? Rahmetli de pek meraklı. Canım hayır, o bir kere şey ritüele aykırı, oraya bir vesikalık fotoğraf. O en önde cenazenin önünde. Ha taşınan tıpkı, fotoğraf. Fotoğrafını ne kadar taşın. Acı bir şey ya. Bari ocağa falan koysalarmış abi. 2008 Kasım'a kadar kadının durup durmayacağı belli değil. Zaten Oktay, 101 yaşında. Çok özür dilerim. Bugüne kadar hiç takvim almamış gibi davranıyorsun. Niye? Takvim alırsın. Önce bir bakarsın. Sonra bir daha bakarsın. Bir iyice hatmettikten sonra onu oraya asarsın. Kasım'a kadar. Sen Kasım'a gelinceye kadar Kasım ayına hiç bakmıyor musun? İyi de Kasım'da yine bir ay duracak. Yıllardır bizim evde takvim yok. Bak onu fark ettim. Ben size bir şey söyleyeyim. O bardacıktaki evinizin belki de o kadar bereketli olmasının sebebi o şeydi. O evde her tarafta takvimler vardı. Her taraf takvimdi. Vardı. Çünkü duvardaki bir takım şeyleri ve de hepsi başka yaşamadı. Yılı gösteriyordu benim hatırladığım kadarıyla. Ama hepsi başka güzel yılın takvimleri. Süper. Nasıl böyle New York, Tokyo falan yapıyorlar. Bizde eski yılları konusu oluyor mesela. Geçen sene doğum günü ne zamana gelmişti diyorsun. Hemen tak bakıyorsun salı günü. Veya çünkü 79 senesinde bir şey aklına takıldı. Hop git. Ne oldu 79 neydi falan tak açıyorsun pap orada. Çünkü atmaya kıyamıyorlardı eski takvimleri. Onun yerine küçük bir çiviyle yeni gelen takvimi hayata geçirmek daha kolay herhalde. Hepsi bir arada bulunuyordu hem daha güzel. Ben bu yıl bir takvim alacağım o zaman. Ben bizim evde iki tane eksik vardı. Birincisi kolonya. Kolonya uygulamasına başladım ben. Gerçekten evde bazı dengeler oturdu. Ne gibi? Yuvaya dönüştü yani. Yani misafire kolonya ikramı. Misafire daha çocuk kolonya şey yapmadım ama. Ne yapayım? Yani böyle ortalarda bir kolonya var. Bazen bir ferahlamak için böyle ellerime döküyorum. Veyahut ve çok iyi geldi. Ya ha, kolonyayı hiç sevmeyenler var ya. Ben. Niye sevmiyorlar anlamıyorum. Ben çok seviyorum. Limon kolonyası olacak ama. Mis. Limon kolonyası. Onu ben sürü çekiniyorum bazen. Bizim eve gelen arkadaşlar, misafirler falan böyle bir rahatsız oluyor. Ondan sonra da çekiniyorum. Ha o gelecekse kolonya sürmeyeyim falan şimdi. Ya bu işte kolonya biraz yavan bir koku olarak nasıl kaldı. Nasıl yavan ya bir koku ya? Çocukluğunda kafana çok döktüler onu senin. Öyle bir şey vardı. Senin kafanı şey yapmadılar mı? Yok. Bir de yani şakır şakır kolonya duşu alırdın ya. Ama saniyesinde özelliği o. Uçucu kurur kokusu kalır. Bak bir kolonya bir takvim. Ha. Bunlarla bizim evde bazı şeyler daha da netleşecek eminim. Bir tane güzel ama şimdi bu yılda bitti. Boşu boşuna takvim masrafı. Canım 2008'e yönelik çalışmaları başlattı. Zaten Ocak'la başlıyor. Bir ay kalmış onun sonrasında 2007. Takvim sezonu açıyoruz. Bir ay daha dayanacağız bu kadar geldik. Güzel bir takvim. Nereden alınıyor takvim? Ne tip bir takvim istediğine bağlı. Böyle mi? Yani daha böyle görsel bir şey mi yoksa böyle günlerin şeylerin tarihleri net takvim oldu. İstemem. Tamam onun da esprisi gitti. Falan pisliği falan. Çok pisliği. Ha. Bir de o kağıdı da çok çirkin. Şeyde isterdi seni çok o gün takibi yapan kırmızı böyle diktafon da istemiyor. O sorumluluk yüklüyor insana. Ha. O zaman şöyle yapalım sana fix. Öbür tepsi bir arada bulunan çok küçük oluyor. Onu da tavsiye etmiyorum ben size. Her ay değiştirilecek olan. Her ayı değiştirilecek olan. Her ayı yırtma da değil de yukarıdaki şeye asılacak. Evet öyle katlanarak. Yani katlanıp yukarıdaki onun deleğine takacaksın. Bizde de takvim yok ya. Aslında duvarda şöyle bak ben bir takvim düşünüyorum. Mesela Şubat ayı geliyor. Lost başlıyor diye takvimde Lost şeyi olacak. Bravo ya. Yemin ediyorum. Böyle televizyon programlarını her gün her sayfa nerede ne var. Bence bugün bunu download et falan diye bunları hatırlatacak bir takvim olsun. Ama şöyle bir onun da tehlikeli yönü var Ege. Mesela Lost başladı. Çok da çirkin başladı. Hı hı. Mesela ilk iki bölümünü sevmedin. Öteki 15 gün o fotoğrafa bakacaksın. Ne olacak 101 yaşında kadına mı bakayım? O belki Kate'i koyacaklar. Kate'i de kaç tane koyacaklar? Hadi Kate'i koydun Temmuz'a. Fahir sana şöyle sormak istiyorum. Kate'i koydun Temmuz'a diyorsun. Hayatının herhangi bir noktasında Kate mi yoksa 101 yaşındaki Margaret teyze mi? Yani şöyle bence herhangi ikisini, bir noktada. Herhangi bir noktada değil. İkisinin de yeri ayrı. Birisi Kasım Kate'i, birisi Temmuz mu? Tabii yani. Kate'in yeri. Kate sen oradan taşın Fahir. Oradan derken? O senin evinin karşılığında huzur benim şeyimi de bozdular orası değil mi? Hakikaten estetik anlayışın da değişti. Yaklaşımın da değişti. Ben sokağa çıkınca sabahleyin çünkü orası kaynıyor. Yani ondan sonra da böyle oluyorsun. O zaman ben size bir müsaade veriyorum. Gidin bu konuları bir tartışın. Biz de şu hava durumunu alalım. Haberleri alalım. Ondan sonra bir daha bakalım. Bir daha bakalım nerede hata yaptık kavrayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra, Aradığın o lezzet altın satırda. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabında Demircan Tılsım falan fıstık. Buyursunlar Demircan abi. Tahminlerimin birbiri olarak tuttuğunu herhalde en başta söylememe gerek yok bile. Dünkü maçtan bahsediyorsunuz. Dünkü maç ve maçlardan bahsediyorum aga. Demircan abi sizin hiç tahmininiz olmadı. Şurada kaç yıldır program yapıyoruz? 7 yıl oldu. Ne demek tahmininiz? Bir tane tahmininizi duymadık ya. Ne demek bir tane tahminimizi duymadın? Şöyle diyeyim. Hiç tahminde bulunmadınız. Ağacım valla bir daha aklımı yiyorsun. Yani bir günde şu maç şöyle olur. Şu maçı kazanırız, şu maçta yeniliriz. Skor şu olur falan diye bir şey duymadım ağzınızdan. Pazartesi günü bağlanmadın mı ben sana? Evet. Pazartesi günü konuşmadık mı açık açık? Salı günü konuşmadık mı açık açık? Ne bileyim bir gün bir köfte konuştuk. Öbür gün yok efendim sucukta satacağım. Bir saçma sapan şeyler konuştuk. Ne demek? Yani ben spor konuşurken aynı zamanda bir başka konudan konuşamaz mıyım? Konuş canım, ben ona bir şey demiyorum. Mesela sen çok güzel bir örnek var bu konuda benim bulduğum. Ne? Sakızı çiğnerken merdivenlere çıkamaz mısın? Çıkamam tabii. Nasıl? Çıkamazsın da nasıl sakız çiğniyorsun sen? Peki sakız çiğnerken futbol oynayamaz mısın o zaman? Oynayamazsın tabii, nasıl oynayacaksın? Peki mesela köfte yiyorsun. Evet. Köfte yerken. Ayran içebilirsin mesela, öyle bir örnek veriyorsan. Ha mesela ayran içebilir misin? Veya kola, su. İçersin. Mesela, var mı sizde hepsi? Var. Ev yapımı ayran var. İstersen. Tamam çok. Evet güzel bir örnek. Ne demiştiniz siz maç için? Ben unuttum demek ki onu. Ayran da içer misin? 4 GTL. Demirci abi sana bir fırsat sunayım mı? Efendim? Bugün Panora açılıyor. Ne demek o? Bizim sponsorumuz var ya, yeni alışveriş merkezi. Yani, bugün açılışı var. Kapılar açılıyor. Hayır tamam anladım. Yani şimdi oraya akın olacak. Nasıl bir yer falan diye insanlar ilanlarını görüyorlar böyle yeşiller falan filan diye. Şimdi orada eğer gerçekten böyle insanlar o yeşili falan görüp coşarlarsa ne olacak? Ne? Acıkacaklar. Şimdi biraz benim kafam karıştı. Senin kafan karıştı, ben sana anlatayım. Şimdi sen bir bugün dakika, bir tane ben, bir şey bul küçük. Bir dakika, bir yer açıldığını anladım ben. Ne? Ama neresi açılıyor? Dükkan Oran'da açılıyor. Panora açılıyor. Panora alışveriş merkezi. Sizin orada bakkal var ya. Onun yanında kasap var ya. Evet. Onun yanında ne vardı o iplik falan satan? Bulgurcu var. Ha bulgurcu var. Tamam şimdi bir de şey yok muydu orada ya, eşofman falan satan bir yer? O kapandı. Ha. Neyse. Ondan önce ayakkabıcıydı orası, o da kapandı. Kaç dükkan var sizin sokakta? 4 dükkan var. Orası esnaf dükkanları diye kaçır. Esnaf sokağı diye kaçır. Tamam sen şimdi düşün. 50 tane dükkan düşün. Aynı binanın içinde. Bina mı? Bina gibi bir şey mi? Benim bina ama doğayla buluşmuş bina, öyle düşün. Ha. Şimdi kafan iyice karıştı da neyse, şimdi orada çok insan, ben sana anlayacağın şey insan var çok. Bir sürü insan var. Aç mı bu insanlar? Bunlar aç. Yani aç köfteyi aç. Mi? Orada şimdi da bir... Anladım. Açık açık söylesene. Arkadaş köftecisini bu o insanların olduğu yere getir diyorsun değil getir, mi? Getir evet. Yani orada başka restoranlar da olacak büyük ihtimalle. Kapısına koyabilir miyim böyle? Üstelik daha güzel restoranlar da olacağından eminim ama sizin avantajınız ne? Dolu olması. Ne? Dolu olması. Ha orası dolu da... Hayır doğal. Ha sizin yani, doğal evet doğru. Evet yani öyle bir şey yok. Neyse arkadaş, ailecek gelmişiz, arkadaş köftecisi olarak orada hizmet sunuyoruz. Bence sizin en büyük avantajınız maymun. Bir maymun, bir tane de o yaratık ucube oğlunuz var ya. Kara. Karayla cin ama benim en büyük avantajım. Tabii canım. Yani millet şunlardan da alalım yazıktır der. İçeride her zaman yediği restorandan yemez de. Ne gerek var? Bir kere tadı değişik olan, tadı kaba ayrı olan, tadı ayrı olur. Ha işte o da. Maymunun yoğurduğu köfte nasıl oluyor acaba diye gelir alırlar. Peki ne zaman acaba? Bugün açılıyor işte. Bugün kapılar açılıyor. Bugün akşam oraya gidebilir miyiz? Yoksa yarın akşam mı gidelim? Bırak dikkat et. Başka bir ihtimal vermiyorum sana. Çok ben bu esnaflığa atıldıktan sonra cin gibi bir şey oldum ha. Ne anlamadım ben. İhtimal, başka ihtimal neydi? Yani mesela gelme. İşte onunla orada senin işin olmaz. Gelme de. Her akşam gel. Her akşam gel. Vallahi mi? Çok kalabalık olacak orası. Şimdi sen ne uğraşıyorsun? Dört tane dükkan oldu sokak. Şimdi arkadaşım o dört tane dükkan olduğu yere zaten girmeye çalıştık. Biz izin vermediler. Buraya da vermezler zaten. Oraya giden başka bir yere gittik. Öteki hemen köşesine. Burada duralım. Burada da oku yapıyor dedi. Apartman rahatsız olduk. Oradan da gittik. Şimdiki yeri buluncaya kadar zaten şey oldu. Yani insanlar çekemiyor bazen. Çekemezler. Zaten sizi almazlar şimdi alışveriş merkezine. Panoraya sokmazlar. Neden? Sizin tek avantajınız orada seyyar bir şekilde bulunmanız ve de sizin böyle kavgacı bir yapıda da olmanız. Git buradan kardeşim dediğinde siz orada yaygaraya başlarsın. Orada iblisi falan salarsın. Karayı salarsın üstlerine. Hayır. Maymun falan bir şey yapar. Arada sattığın yanına kar kalır. Ya ama şöyle de bir güzel olay var. Bence orası senin değil mi? Hı, benim. Anladığım kadarıyla öyle dedim. Programımızın dedin mi? Evet benim. O zaman sen eğer olur dersen kimse bir şey demez değil mi? Tabii canım. Ama tabii benim de olur dememem için biraz senin parmağı oynatman lazım. Ne kadar mesela? Hava parası mı? Hava parası. Mesela ne kadar ortalama? Aşağı yukarı yeri. Ortalama derken neyin ortalamasını alayım? Hayır şunu da şuraya getireceğim ben. Mesela köfte vereceğim size. Oo, yok öyle değil. Ekmek vereceğim. Ha. Para. Ev yapımı ayran versem onu satsan sen para yakalıyorsun. Yok bana para lazım. Şöyle bir şey. Ben sana parayı söyleyeyim Demirci abi. Parayı topla gel. 150 YTL. 150 yani 150 milyar mı demek? Ne demek? 150 YTL. Kaç köfte alıyorsan bana onu söyle. Senin 12 milyondu değil mi köften? 12 milyon. İşte 10 porsiyon 12-13 porsiyon. Bak şöyle yapalım. Sen benim yanıma gel. Evet. Orada seni sattık bunun sende. Hayır hiç uğraşamam ben. Paramı isterim ben. Tamam ben de o zaman Çiçek ablanla konuşayım. Onda biraz para. Her zaman olur onda para. Parayı ben hazırla gel Demircan abi. En güzel yeri ben sana ayıracağım. Maaşlı çalışıyor o. Ne? Maaşlı çalışıyor. E işte. Benim günüme tutmuyor. Esnafım ben. 150 YTL'ye hazırla gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 18. Efes Pilsen Blues Festivali'ne davetiyelerimiz var. Hediyemiz şahane, vaktimiz az, o yüzden hemen yarışmaya geçelim. Telefonumuz 210-30-30. Arayın bizi, iki kişilik bir davetiye vereceğiz size. Gelecek ikinci kişiyi bize anlatın. Neden onunla gidiyorsunuz? Onunla gitmek zorunda mısınız? Başka şansınız olsa kimle gitmek isterdiniz? Bu konularda konuşalım. Davetiyeyi şanssız dinleyicimize aslında verelim. Şey mi döndürse, kimle gitmek isterdiniz? İmkan olursa onunla gönderelim. Şimdi yani bir şey söyler, biz de bir heves göndereceğiz deriz. Deriz ondan canım. Sonra ayarlayamayız. Orada tek başına bütün gece üzgün. Ne bir bluzdan tad alır, ne bir müzik dinler, ne bir şey yapar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Samil. Tam. Çok özür dilerim. Herhalde isminizi daha yanlış anlayan olmamıştır bugüne kadar Tam Bey. İnanın olmuştur yani. Hadi ya ne diyorlar size? Can. Can diyorlar. Normal o. Ege'ye yakın ya. Falan, kan mı? Kan mı? Evet. Adım Kan. Yani. Kan için geldim. Samil Bey. Samil diye isim de yok zaten. Kamil ile Samil'in karışımı Tan diyor ki. Kimle gideceksiniz bu gece davetiye alırsanız? Eşimden gideceğim. Mesela. Eşinizle. Hı-hı. Neden eşinizle gidiyorsunuz? Çünkü daha önce bir kere bir konser onsuz gittim. Olay mı çıktı? Olay hem de ne olay çıktı yani. Hadi ya kaç yıldır evlisiniz Tami? Bir buçuk falan. Bir buçuk yıldır. E nasıl olay çıkabilir? Kaç yıldır zaten berabersiniz? Çok 8 falan. 8. Ne zaman çıkmıştı bu olay? Kaç yıl önce? Daha evli değildik o zaman. Erkin Koray konseriydi. Ben de yani eşim de Erkin Koray sevmezsek. Yani o beyaz seviyormuş da ben bilmiyormuşum. Ondan sonra galiba evlenmek zorunda kaldınız değil mi? O da oradan yalan söylemedi. Ondan sonra bir Tamer abisinde birisiyle yani iki tane biletim vardı. Hı-hı. Abi hadi beraber gidelim konsere dedim. Ondan sonra ben Tamer abiyle Erkin konserine gidiyorum dedim. Ondan sonra artık o bir hafta sen başkalarıyla git konsere, sen zaten ben başka bir yere gideceğim. Ya onu taklidini yaparak yapabilir misin Tan? Bak yok, şöyle Ege örnek şey versin evden mesela. Çıkmadı daha, rica ederim. Ha? Evden çıkmadı daha. Peki evden bir şey soracağım Tan. Tamer abi sizin eve gelip gidebiliyor mu hala? Tabii. Hadi canım. Geliyor da ya orada onu kabartıyor ki benim kabartmaz. Peki Tan, orada biletleri sen almış mıydın yoksa bir yerden böyle radyodan yine bizden falan mı kazanmıştın? Ya muhtemelen bana bir arkadaşım vermişti. Ha yine yani öyle bir bulunan abi, bir biletti yani. Yani. Peki. Ya sen hayatında konsere para verip gitmez misin Tan? Bunu bir hayat görüşü olarak mı benimsedin? Ya aslında vermek daha iyi tabii. Peki şimdi nasıl affettirdin konsere, kendini? İşte evlenmiş benim anladığım kadarıyla. Nasıl affettirdin? Yani hemen bir sonraki başka bir konsere bilet aldın. İkiniz tabii mi gittiniz? Tabii. Hangi konserde o sizi barıştıran konser? Bence ya, düğün. Bir dakika ya. Bunları barıştıran konseri hatırlamıyor Tanya. Çok iyi Tanya. Barıştıran hayatman konsere gittik ve biz barıştık sonra. Ya sen kendi elinde kendini ele... Tan var ya. Oğlum. 1,5 yıldır evlisin ve hiçbir şey öğrenmemişsin. Ya, evet, en başa döndürüyor. 15 gün tatil versek yine Tan beceremez. Onun da yüzüne gözüne bulaştım. Kardeşim ben Tamer abiyle tatil ediyorum. Dönüşte çok güzel konsere götüreceğim seni. Ya şimdi Blues Festivali'nde Tamer abiyle gitsek o da bak çok sever falan. Hayda. Ne pis adammış Tamer ya. En büyük çatırlıyor. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür. Görüşmek üzere. Bence Tan'ın eşinin burada tavır yaptığı nokta Erkin Koray'ı sevdiğini bilmemesi. Bence de. O da acı bir şey ya. Herkese Erkin Koray'ı sever bir kere. Yani bunu da Tan'ın bilmesi lazım. Herhalde bir tek kızı vardı. Beni niye okula göndermedin? Baba beni okutsana. Günaydın efendim. Merhaba. Hu. Tamer arıyor galiba. Tamer arıyor. Bence Tamer abi sessiz protestosunu nereye kadar sürdürecek? Evlilikte de böyleymiş. Gidiyormuş oturuyormuş Tanrı susuyormuş böyle köşede. Susar çay tabii. İster misin ses yok şey ister misin? Ama o ilk işte çok laf sokmuş Tan'ın karısı. E ne yapsın abi? Gelsin gitsin. Bir Erkin Koray bir de bir ara öyle laf takmış. Erkin. Erko diyormuş buna. Kimle gideceksiniz? Davetiyi kazanırsanız Efes Pilsen Blues Festivali'ne kimle gitmek isterdiniz? Tamer abi var mı sizin hayatınızda? Ben Tamer Karadağlı ile gitmek isterim. Bodyguard gibi yanında. Çürçek ağzını abi sonra sen de şey yapacaksın ya. Daha bir garip şey duracaksın yani yanında. Ama o şey olabilir. Ben eğleneceğim o yanımda çemçürt duracak işte. Mesela dizide Tamer Karadağlı ağzını çemçürtürken yanında Seda Sayan olacak. Onun da bir garip bir şey yaptırmış dudaklarını Seda Sayan. Bir şey derken botoks mu? Gibicesine bir şey. Ondan yani şey yapmaz. Kuvvetsiz olur. Hadi ya. Hmm. Ya bir de şöyle bir durum var. Birisi ağzını çemçürttüğü zaman karşısındaki de ister istemez görünce o da çemçürtüyor. Öyle sen gittin Blues Festivali'ne. Aynen nöronlar devreye giriyor değil mi? Adam orada şarkı söylerken şahane caz söylüyor. Bir anda böyle caz dedim bu arada blues'da da. Şarkı söyleyemeyecek hale gelecek adam. Ağzını belki çemçürtüyor. Çok da güzel bir ekol olabilir o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Hatice. Hatice Hanım hoş geldiniz. Verdik diyelim davetiye size. Kimle gideceksiniz yarın geceki konsere? Ben arkadaşımla gideceğim. Çok blues hastası bir arkadaşım var benim. Geçen sene Hilton'dan kapıdan geri dönmüştük. Niye? Arkadaşınız yüzünden bilet kalmamıştı. Hadi ya. Evet ya. O zaman söz verdiniz ona herhalde. Ne yapacağım? Edeceğim seneye bulacağım diye. Yok söz vermedim. Yok söz vermedim ama hoş bir sürpriz olabilir tabii yani. Adı ne arkadaşınızın? Kartal. Kartal. İsme evet. Bakar mısınız? Kartal. Erkek arkadaşınız belki mı? Belki şu anda dinliyor bile olabilir. Erkek arkadaşınız mı Hatice Hanım yoksa? Hayır o benim kankamın arkadaşı. Erkek arkadaşı. Kankanızın arkadaşıyla mı gidiyorsunuz? Kankanız nerede? O da gelir zaten. Ya, ona. Yani siz de davetiyeyi o ikisine verme diye bir şey yok yani anladım. Bensiz gitmezler. Yoksa sorun değil. Siz İzel Çelik Ercan'daki çelik durumunda mısınız onların yanında her zaman? Bilemiyorum ki çok maydanoz olmuyorum ama genel olarak sevilen bir kişiliğim aralarında tabii. Çok güzel. Sizin sevdiğiniz bir kişilik yok mu öyle ayrıca? Kartal efendim? Tipi. Yani sizin öyle bir hani... Erkek arkadaşım. Şu anda yok. Geçen sene var mıydı? Ama ben de blues çok severim. Blues tabii. Blues'u hepimiz seviyoruz. Ama geçen sene var mıydı? Geçen sene blues'a gittiğinizde. Geçen sene vardı ama o gelememişti. Geçen sene kiminle gitmiştiniz? Yine bu kankanızla. İşte bu arkadaşlarımla gitmiştim. Kapıda bilet bulamamıştık. O zaman evli miydi kankanız? Kartal'la. Ya da daha doğrusu beraber evet, miydi? Tabii tabii, çok uzun süredir birlikteler, evet. Hmm. Yani siz de ilişkinin Tamer abisi misiniz? Onu biz merak ediyoruz, Tan gibi. Yok aslında pek öyle değil ama şimdi yani. Bu cepheden çok güzel görünüyor da olay. Diğer taraftan yok, da bak. Yok gerçekten iyi eğleniyoruz hep beraber. Hmm. Ya size öyle geliyor olmasa hani ha. Onlar da nezih insanlar. Kırmak istemiyor olabilirler sizi. Bu Hatice yok, gene yok. Yama oldu falan benim diye düşündüler mi? 20 yıllık arkadaşım, çok eski arkadaşım. Bir de ondan diyordu işte ya 20 arkadaşım. Yıllık arkadaşım ne yapayım Kartal ya. Ay her yere geliyor. Bir baş başa kalamıyoruz. O zaman şöyle de olabilir tabii. Bileti alırsam eğer arkadaşlarıma veririm. Onlar gider, ne yapayım beni. Ha. Bravo ya. İşte bu. Doğru. Kazandıracak cümleler bunlar. Kartal da bir rahat nefes aldı şimdi. Oh be. Çok teşekkürler Hatice Hanım. İyi şanslar size. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bay bay. Çok çok acı bir durum. Evet ya. Üçüncü gerçekten. Olmak bir yerde şey var ya hani, en ünlü ikinciler diye bir şey vardı. Hı-hı. Öyle oluyorsun. İlişkideki en ünlü ikinci oluyorsun. Bu ilişkide benim de 20 yıl bu söz sahibi bilmiyorum. Aslında bizden mi kaynaklanıyor acaba? 3 davetiye mi versek ya? 2 kişilik veriyoruz ya, hep böyle bir ters oluyor. Abi Kartal bir rahat nefes almışken. Evet abi bir. Şey yapmayalım şimdi adamı. Yok ya ne 3 davetiye, ne, nerede çıkıyorsun? Adamı tekrar strese soktuk. Şimdi bir derin nefes almıştı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çiğdem ben. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen alalım sizin düşüncelerinizi. Şimdi benim durumum şöyle birazcık karışık. Birincisi şöyle önemli bir kriterim var. Davetiyenin cuma günü için olması gerekiyor. Öyle, tamam öyle efendim, merak etmeyin. Tamam. Hemen süper. Onu ayarladı arkadaşlarımız. Cuma günü kriterleri. Tamam süper. Şimdi kimle gideceğime gelince. Evet tarih verin siz, biz ona göre birilerini ayarlayalım. Ha, evet. İşte aynen öyle olması gerekiyor. Çünkü şöyle, benim bütün arkadaşlarım cumartesi gideceği için ben cuma günü şu anda uygun kime bulursam onunla gideceğim. Ha. Çünkü ben cumartesi gidemiyorum. Onlara uyamıyorum. Cuma peki sadece. Erkek kız tercihiniz var mı? Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Çok Oktay bakalım listemizden. Yaş grubu ne istiyorsunuz? 25-30. 25-30 yaş arası. Bir şey soracağım. Evli bir adamla gitmek sizi huzursuz eder mi? Beni huzursuz eder tabii. Evli olmasa daha iyi olur. Karısından sopa yemek istemem çünkü. Ama niye bir karısı adamı dövecek desek mesela, öyle rahatlatsak sizi. Benim için o zaman sakıncası yok. Ama tamam. Bugün bu konsere giderseniz evli adamla 2 hafta sonra Erkin Koray konserine de gitmek zorundasınız. Yok onu. Erkin Koray konserine tek başıma da gidebilirim, problem değil. Taner diye birisi var. Taner abi var. Yani gerçi 25-30 yaş arası değil, tahmini 40-45 arası ama. Tamer abi. Ama çok genç yani. Ama abi için. Demeyin siz. Siz abi. Abi demeyin, siz Tamer deyin. Yok ben Tamer abiyle gitmesem olmaz mı? Siz kaç yaşındasınız? Nasıl birisini istiyorsunuz Sileman? Açık açık söyleyin şimdi, lafı dolandırmayın. Vaktimiz de azalıyor. Şimdi çok eğlenceli biri olması tabii zamanı. Eğlenceli mi yakışıklı mı? Eğlenceli ha. Kısmet aramıyorum. Blues'da ne eğlencesi, orada adam zaten eğlencenin kralına gidiyorsunuz. Peki zengin mi fakir mi? Orta halli, orta ya direkt. Ya birini seçeceksiniz. Zengin mi, fakir mi? Ya yası yok. Yani zengin mi, fakir mi dediğim şöyle bir zengini. Gönlünden Çiğdem, mi bahsediyorsunuz? Çiğdem bir kol alır mısın bana falan diyecek bir adam mı? Yoksa Çiğdem iki kola kapayım mı sana? Bir elinde bir tanesini içersin, öbürünü de atarsın falan. Öyle diyecek bir adam mı? Ya o gece bir sizin yanınızda. Bir kola alırım canım, problem değil. Ha o kadar yani. Ha, o kolalar senden. Şey, tamam. Kolalar benden. Peki mesela eğlenceli bir adamdan kastınız. Siz öyle gideceksiniz şimdi, şık şık adam, güzel güzel giyineceksiniz falan. Tamam. Saçlar falan. Öyle çok özeniyor musunuz kılık kıyafetinize? Yani çok değil ama. Çok değil de gene öyle çok ederim, evet. Pasaklı falan yok, değilsiniz değil mi? Değilim. Yani işte makyajınız falan yapmışsınız. Evet, evet. Yanınızda da eğlenceli bir böyle yavan yavan danslarla. Hatta böyle çevresinde bir halka oluşturuyor. Kimseye yaklaşamıyor ama çarpacak tabii, falan. O kadar, tip bir eğlence mi? O kadar eğlenceli olmaması da önemli bir ama unsur. Sizde var ya ne kriteriniz bitmez, siz böyle var ya. Ya tamam, kaç zamandır yok, çok affedersiniz. Ya, tamam yalnız gitmek istemiyorum, vazgeçtim bütün kriterlerden. İnsan olsun yeter. İnsan olsun. Evet. Bak en son dolayıp dolaşıp vardığı nokta. İnsan olsun yeter. Onun iç güzelliği çok önemli zaten. Tabii buyurun. Yani şey, eğer davetiye vermeyecekseniz bu kadar maymun etmezseniz memnun olurum. Aşk olsun ya. Aşk olsun, maymunla ne alakası var, şurada biz bize sohbet tamam. ediyoruz. Şu anda bir dolu insan ümitlendi. Kola ısmarlayacaksınız hem de. Hem de evet, kola ısmarlayacağım. Kola. Peki Çiğdem Hanım, biz bundan sonra konuştuğumuz dinleyicilerimizde size uygun var mı onu da seçmeye çalışalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Bye bye. Aslında şeyi, onun şeyi belli yani. Konserde bir tanışma olsun. İleriye yönelik. İlk tanıştığımız konserde blues olursa zaten duydu ya ilk dinleyiciden. Evlenmek zorunda kalmış konserden sonra falan. Erkin Koray konserinde evleniliyorsa bu seneye çoluk çocukla beraber. Tabii hadi canım. Yürü be Çiğdem diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bertan Karaca ben. Bertan Bey. Bertan, kola sever misin? Pek sevmem. Ha, tamam. Kola derken o, yani şey de olabilir. Marka falan önemli değil. Gazoz tipi, Fanta suyu, o da olur yani. Önemli değil. Gazoz o zaman. Tamam, gazoz. Hemen hemen. Bir tane Bertan'a bir gazoz getir. Peki Bertan Bey, evli misiniz? Hayır, bekarım. Kız arkadaşın var mı? Var. Yani var derken ciddi düşünmüyorsun tahmin ediyorum. Nasıl bir tahmin bu ya? Canım, iki tahmin hakkım vardı, birini kullandım. Şimdi öbür tahmin hakkımı kullanmak zorunda bırakmayın beni. Ciddi misiniz Bekar Bey? Bekar Bey. Bertan Bey. Pardon. Ciddi misiniz kız arkadaşınızla? Uzun zamandır mı berabersiniz? Ortada diyelim. Ortada derken şu anda bir gerilimli bir durum var. Karar aşamasındasınız. Biraz öyle. O noktadan sonra ya yürü ya herru ya merru diyeceksiniz. Evet. Herru diyen kim? Siz misiniz? Kız arkadaşınız mı? Ve niye öyle konuşuyorsunuz herru merru diye? Vallahi bence o zaman geldiğinde sizi bağlayacağım. Siz daha iyi kaynatırsınız konuyu. Peki şimdi Bertan Bey, şöyle soracağım. Kız arkadaşınız şu aşamada, şu civcivli dönemde başkasıyla konsere gitmenize bozulur mu, yoksa anlayışla karşılayacak mükemmel bir insanla mı berabersiniz? Şu an yurt dışında, Ege'nin memleketinde, onun için herhalde hoş karşılar diye düşünüyorum. Zaten haberi olmayacağı için rahatız diyorsun. Bütün haberlere karşı şu anda hoş bakıyor. Vallahi ben yeni trend Facebook'a koyacağım. İlk kim isterse onunla beraber gideceğim. Aa, çok havalıymış sizin yaklaşımda ya. Evet ya, ben de beğendim. Buradan... sabahları dinliyorum sizi. Bir şeyler öğreniyoruz diyorsun yavaş yavaş. Çiğdem'e de yol göstermiş oldu. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Sağ olun. Facebook, yapsak Facebook, mı Bertan'la Çiğdem'i sonra ama... Bertan'la Çiğdem de olur mu bilmiyorum. Abi Bertan kola içmeyi sevmiyor ki. Ve de şey değil, gazozu eğlenceli. Gazoz içelim dedi de Çiğdem kola ısmarlarım dedi. Ha. Daha birinci dakikadan anlaşamadıkları nokta ortaya çıktı. Olmaz yani. Bertan biraz ağır. Ağır abi şeyine girecek bu çocuk. Ben anlarım adamda. Nasıl yani? Ya böyle o, şey değil. Hep varsa, değil yani. Eğlenceli biri değil. Ama, eğlencelidir tabii ki muhakkak. Ama insan olsun dedi sonunda zaten Çiğdem. Bertan'da da efendilik bilmem ne yani. Bertan'da biraz şey yön var ben. Hayvansı bir yön var, ben onu anladım alttan alta. Yani şey der, hayatta karşı duruşunda falan. Böyle mesela şey gibi. Uçlarda yaşayan birisi mi? Yani bana çok sakin gibi geldi. Tırnakları, neyin tırnağı vardır? Kene. Katır tırnağı gibi böyle tak. Katır o da tırnağı. Değil, bir şey tırnağını takar ya, ha kedi. Kedi gibi tırnakları. En vahşi hayvan aklına kedi mi geldi? Niye panter demiyorsun? Niye leopar demiyorsun? Tamam, leopar gibi böyle tırnaklarına lak tırnak derken pençe tipi yani. Onu böyle geçirmiş, öyle bir adam yani. Zor diyorsun. Zor. Bir de zor, aksi de bir şey. Yani, niye canım, efendi konuştu işte Facebook. Yani şey, Facebook dedi de bir hırıltılı hırıl. Ben o adamdan biraz şey oldum yani. O ilişkideki çatırdama boş yere değil. Kızı da göndermiş yurt dışına. Bir şimdi, de bekarım diyor yani. Pençelerim hazır diyor. Doğru, bu sinyalleri almak lazım. Genç kızlar dikkat diyor. Bu sinyalleri almak lazım, doğru. Şimdi 4 tane adayımız var. Daha var. Vaktimiz de var, daha bir sürü adayımız var. Yok artık bitti. Süremizin sonuna mı geldik? Tan, Hatice, Çiğdem, Bertan. Ya bence şöyle yapsak mı? Vallahi olabilir gibi geliyor bana. Nasıl, seçim şansımız zor. Bir değerlendirmek lazım. Şimdi Tan zamanında bir konser yüzünden ayrılığın eşiğine gelmiş. Şimdi evli de olsa yine bir konser yüzünden bütün dengeler değişebilir. Çok zaten hassas. Kafa karışık. Tamer abiyle mi gitsek falan diyor. Tamam. Bence hiç evliliğe bulaşmayalım. Hiç, bence yani zaten evlilik her gün buluruz. Bir de zaten demektir. Şimdi hem kafa karışacak hem de şu noktadan sonra Tan'ın alacağı iki kişilik bilet çok daha değerli olacaktır. Yani eşiyle gidecek ya, bir de hani ben kazanmadım ama bak bu sefer gittim, paramı verdim, biletimi aldım. Hadi buyur beraber. Ha yani. Ha. Evliliği sağlamlaştıracak. Biraz bir gelişme kaydetsin. Bir de bir başka kötü bir durumunda da biz günah keçisi olmayalım. Doğru. Çünkü bizi gösterecek, sizi sebep oldunuz. Hatice'ye yani. Ne diyorsunuz? Hatice'ye Kartal diyeyim. Ve kankasının Hatice üçüncüsü olarak. Biraz şey geldi. Ya gene üçlü yalan bir durum. Yalan evet bana. Ya. Yalan. Hani ben davetiyi vereceğim, Kartal'la arkadaşım gidecek dedi ya. Onu zaten son dakikada söyledi. Yani onu son dakikada bizi saf gördü diye söyledi. Ha. Bence ama de. Galiba o arkadaşa bir şey uyduracak. Kartalı da örgütleyecek. Gene günah keçisi biz buradan olacağız. Buradan Hatice'ye de şöyle seslenmek istiyoruz. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Evet Hatice. Kendine çeki düzen ver ve tamam. Çiğdem. Bence bak Bertan, Çiğdem, Bertan'da da yine bir sıkıntı vardı. Bence Çiğdem. Çiğdem hem kıza bir iyilik yapalım yani artık. Vallahi yani. Bir iyilik yapalım. Yani biraz bir de hasret cuma günü diyor, bak zaten kriterlerini başta koydu. Ama bir de deseydi ki biz cumartesi hayır demem lazım. Hayır, niye bütün arkadaşları cumartesi gidip Çiğdem'e haber vermemiş? Bence bir orada bir numaralar var. Bence ya orada arkadaşlarını yanlış seçmiş ya da Çiğdem yanlış insan ki arkadaşları canım, şey yapmış. Belki canım belki falan. Çiğdem'in şeyidir, tercihidir. Yani herkes cumartesi giderken ben cuma gideyim ve bir insanla bence gideyim. Bence çok çok iyi niyetli düşünüyorsun Oktay. Ne bence peki? Var ya Çiğdem bir numaralar çeviriyor. Bütün arkadaşları dedi, erkek arkadaşı falan cumartesi de gidecek bu. Ben anladığım kadarıyla. Çiğdem mi? Cuma tabii günü önceden bu orada. Ya benim anladığım kadarıyla içeride Zula'ya bir yere bir şey saklayacak. Bak şimdi, mesela bıçak. Bıçak. Önceden gidip bıçak saklayacak oraya. Cumartesi günü olay çıkaracak. Olay çıkaracak. Veya. En mantıklı şu, bak. Şu, cuma şu günü. Şu vakaya kadar en mantıklı. Orada acaba diye ortamı koklayarak. Hmm. Diyecek ki hani bir şey etüt çalışması diye düşün ya bunu. Fizibilite. Cumartesi zaten cepte diyor erkek arkadaşıyla. Cuma günü ben daha iyisi çıkarsa olur mu? Cumartesi de yemeğe giderim diyor. Ha, yani. Ben ne saklayacağını buldum galiba. Ne? Bıçak biraz mantıksız geldi de bana. Kutu kola. Yani çünkü oradan marketten alacak. Oktay ucuza işte getirecek. Orada bir masanın altına koyacak. Bak. İnsan sarrafı olduk burada. Hakikaten bu mikrofon karşısında insan. Ben adamın sesinden anlarım niyetini. Ben Bertan'ı da çözdük, Çiğdem'i de çözdük. Tan'ı zaten bitirdik. Hatice zaten bağladık. Belli. O zaman Çiğdem diyoruz. Tebrik ediyoruz Çiğdem'i. Yani göz göre göre bak çözdüğümüzü de diğer belirterek. Diğer dinleyicilerimizin hepsine de teselli olarak bu akşam Panora'ya davet ediyoruz. Açılışı var mı? Panora'ya davet ediyoruz veya ben şöyle yapabiliriz. Bu akşam If Performance'da Göksel var. Blues mu Göksel mi ona karar verin. Blues yarın zaten Fahir. Blues yarın. Bu akşam Göksel var. O zaman şöyle yapabiliriz. Ben bu 3 kişiye de şey vereyim. Göksel davetiyesi vereyim. Çok güzel. O İkişer zaman, kişilik. Hatice Hanım'a da 3 kişilik ver. Bak Hatice'ye 3 kişilik Göksel davetiyesi. Tan'a 2 kişilik ki belki Erkin Koray'dan kaybettiklerini burada yakalayabilirler. Çok güzel. Bakın sonra, davetiyeden sana da mı üç vereyim yoksa? Hayır hayır verme. Tamer var abi. Tamer abi. Baktık Tamer gitsin abi. O sen evliliği tekrar şey yapma yani. Tamam Bertan'a da 2 kişilik Göksel veriyorum. Bertan da çok hastasıydı ya. Hepsine çok teşekkür ederim. İlk performans oldu. Ayrıntıları ulaştıracağım ben. Veda şarkımıza geldi sıra. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında. Modern Sabahlar yine radyonuzda olacak. Biraz uykusuz geleceğiz ama çok eğleneceğiz sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin Perşembe gününün geri kalanı. Bütün hayalleriniz gerçekleşsin. İnce ince planladığınız sinsi amaçlarınıza umarım ulaşırsınız. Kötü kalpliler için söylüyorum bunu. İyi kalplerle yarım oluşur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.